Na zegarach już 17. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej miast wprowadza zakazy i nakazy, które mają pomóc w walce o czystsze powietrze, ale efektów możemy się spodziewać dopiero za kilka lat. Kierowcy jadący przez Podlasie mają już do dyspozycji całą trasę S8. Ostatni odcinek właśnie oddano do użytku. Sir Ringo Starr i wielu innych wyróżnionych przez brytyjską królową. O tym także w tym serwisie Trójki. To był przełomowy rok, jeśli chodzi o walkę ze smogiem, tak twierdzą działacze Polskiego Alarmu Smogowego. Uchwały, które mają pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza, przyjęło 7 województw. Ale jak mówią eksperci, na efekty trzeba będzie poczekać co najmniej kilka lat. Tym tematem zajmował się Karol Surówka. Od lipca przyszłego roku nie będzie można już w Polsce kupić kotłów węglowych niespełniających odpowiednich norm. Dodatkowo 7 województw wprowadziło uchwały antysmogowe, które zobowiązują mieszkańców do wymiany niskiej jakości kotłów zamontowanych przed tym terminem. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego uważa, że teraz kluczowe w walce ze smogiem są przygotowywane przez rząd normy jakości węgla używanego do ogrzewania prywatnych gospodarstw. Ten węgiel będzie dużo lepszej jakości, będzie bardziej energetyczny, tym samym mniej będziemy go spalać. Projekt norm jakości węgla ma trafić do Sejmu w styczniu. Według Piotra Siergieja na odczuwalną poprawę jakości powietrza trzeba będzie jednak poczekać. No, gdybym miał prognozować, to bardzo optymistycznie dałbym termin 5 lat. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia opublikowanych w 2015 roku z 10 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast 7 leży w Polsce. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że na początku roku uzupełnione ma też zostać rozporządzenie dotyczące norm emisyjnych kotłów. O taką zmianę Polski Alarm Smogowy walczył od lat. Licząca prawie 80 kilometrów trasa S8 przebiegająca przez Podlasie jest już w całości dostępna dla kierowców. Dziś oddano do użytku liczący kilkanaście kilometrów odcinek trasy Mężenin-Jerzewo. Trwają tam jeszcze prace wykończeniowe, więc prędkość ograniczona jest do 100 km na godzinę. Miejscami są też inne utrudnienia. Tak będzie do czasu zakończenia wszystkich robót, a to ma się stać według drogowców w pierwszych miesiącach nowego roku. Jeszcze 2 lata trzeba będzie poczekać na przebudowę odcinka Krajowej 12 w Radomiu. Z budżetu państwa miasto dostanie na to ponad 90 milionów złotych. Inwestycja jest bardzo potrzebna, bo w ciągu doby tą drogą przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów. Aleja Wojska Polskiego ma strategiczne znaczenie, bo łączy trasy numer 7, 9 i 12. Zniszczona przez ciężarówki pełna kolejny nawierzchnia stanowi zagrożenie. Dlatego, jak mówi poseł Wojciech Skurkiewicz, państwo wyłoży 80% pieniędzy potrzebnych na inwestycje. Do tego oczywiście miasto musi się dołożyć z własnymi środkami finansowymi. Będziemy apelowali do prezydenta, żeby w budżecie na rok 2018 zapisał kwotę 10 milionów złotych na tę inwestycję, tak żeby ruszyć z kopyta. Brakujące pieniądze znajdą się w budżecie miasta. Zapewnia prezydent Radomia Radosław Witkowski. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 120 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Muzycy, aktorzy, ale też działacze społeczni, których nazwiska nie pojawiają się na co dzień na pierwszych stronach gazet. Wszyscy oni znaleźli się na corocznej liście wyróżnień i tytułów szlacheckich przyznawanych przez brytyjską królową. Od teraz słowo Sir będzie poprzedzać m.in. nazwisko Ringo Starra, perkusisty Beatlesów. Listę przejrzał nasz korespondent Adam Dąbrowski. W ponad pół wieku po eksplozji Beatlemanii człowiek, który wyśpiewał Żółtą Łódź Podwodną, został rycerzem jej królewskiej mości. Podobnie jak Barry Gibb z Beatlesów. I'm the night manager. Hugh Laurie, czyli nocny recepcjonista. But we're doctors all the time. Tudzież Dr. House, lekarz tak genialny jak ekscentryczny, otrzymuje CBE. To wyróżnienie o stopień niższe. Jest teraz komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego. Absolutely knocked out. Jestem taka podekscytowana. Odbieram pocztę i pośród typowych rachunków za gaz czy prąd jest list z wiadomością. Zostałaś komandorem. To cudowne. To już z kolei wyróżniona tym samym honorem pisarka i dziennikarka Jillie Cooper. Większość uhonorowanych to zwykli ludzie, dokonujący niezwykłych rzeczy. Na przykład Eti Ezekiel. Order otrzymała za pracę z nastolatkami z biednych rodzin. Młodzi ludzie są dla mnie wszystkim, dbanie o nich to moja pasja, dlatego bycie uhonorowaną za pasję to najwyższy zaszczyt. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. i w studiu Adam Malecki. I 66. turniej czterech skoczni możemy uznać za rozpoczęty. W Oberstdorfie trwa pierwsza seria pierwszego z czterech konkursów, a w stawce rywalizuje pięciu Polaków. To Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot i Kamil Stoch. Ten ostatni, dwukrotny mistrz olimpijski, w zeszłym roku triumfował, a w tym nie mamy nic przeciwko, aby historia się powtórzyła. Jak na razie na skoczni panują mało korzystne warunki pogodowe, rządzą wiatr i deszcz, a kolejne skoki rozdzielają krótsze lub dłuższe przerwy, ale skaczą. Kamil Stoch zajmuje pierwsze miejsce ex aequo z Norwegiem Fanemelem. Żyła jest trzeci, a Kot ósmy. Turniej czterech skoczni w skokach, tur deski w biegach narciarskich. To 12. edycja. Dziś odbył się pierwszy etap. Sprinty techniką dowolną wygrali Szwajcarka Laurent van der Graaf i Rosjanin Serhiej Ustiugow. Polacy nie startowali. W piłkę nożną grają dzisiaj w Anglii i we Włoszech. W Premier League ciekawie przy Anfield Road. Liverpool już od trzeciej minuty przegrywa 0-1 z Leicester. Chelsea prowadzi 3-0 ze Stoke, a Bournemouth 1-0 z Evertonem. W Serie A Fiorentina zremisowała 1-1 z Milanem. Sampdoria pokonała 2-0 Spal. Tu asysta Dawida Kownackiego. Cagliari na wyjeździe wygrało, co jest niespodzianką, 2-1 z Atalantą. Tylko 1-1 Romy z Sassuolo. W siatkarskiej plus lidze wszyscy kibice czekali na starcie lidera z wiceliderem. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która jak dotąd wygrała wszystkie mecze w lidze i tym razem była górą, pokonała 3-1 PGE Skrep Bełchatów. Wydarzeniem tenisowym na świecie był powrót na kort po urlopie macierzyńskim Serena Williams. Amerykanka po blisko rocznej przerwie zagrała w pokazowym meczu w Abu Zabi i przegrała z Łotyszką Jeleną Ostapenką 2-6, 6-3 i 5-10. Z informacji tenisowych warto dodać, że swoje rywalki w zbliżających się turniejach poznały najlepsze polskie tenisistki. Agnieszka Radwańska w Auckland, gdzie wygrywała w 2013 roku, zagra w pierwszej rundzie z Brazylijką Beatrice Maillon, a Słowaczka Jana Cepalowa będzie za to rywalką Magdy Linet w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Shenzhen. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. 7. Silny wiatr w najbliższych godzinach. Synoptycy prognozują na zachodzie i na krańcach południowych Polski. Śnieg popada, a lokalnie także marznący deszcz w nocy od -3 na wschodzie do +3 na zachodzie. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu, śnieg i deszcz ze śniegiem tylko na północnym wschodzie Polski. Najcieplej na zachodzie 11 stopni, najzimniej na wschodzie +3, a w większości regionów od 5 do 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, ja zaczynam od 9. Dzień dobry, ja wystąpię po Marku. Dzień dobry, ja kończę. No a w międzyczasie jeszcze Piotrek Metz. Mhm. Ale... Dzień dobry. Dzień dobry, ja z Krakowa. Dzień dobry. Ale ty spokojnie, bo ty jako trzeci to zdążyłeś jeszcze, powiedzmy. 24, tak? To już jest top? A pamięta pan, jak to było na pierwszym? Właśnie słuchacze przysłali, że pierwszy top wszechczasów to był top Beatlesów na pierwszym Hey Jude. 24 top wszechczasów właśnie. Okej. 24 top wszechczasów. Czasów. Zapraszamy. 1 stycznia 2018 roku. Od 9 do 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przywiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Jeszcze! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 za 1399 zł, oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. W nowym roku życzymy ci tradycyjnie i nowocześnie zdrowia, szczęścia i zakręcenia do siego roku, żeby był kolorowy jak pomidorki w sałatce i szałowy odjazdowi zaskakujący jak jajka faszerowane awokado. Okej, okay, a teraz chodź się bawić. Chodź. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu pomidory rzymskie tylko 3,99 za 500 gramów, a awokado Hass aż 40% taniej. Jedynie 3,59 za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jeszcze tylko do końca roku wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Już pojutrze będę mógł mówić, że rocznikowo ta płyta ukazała się 20 lat temu, Without You Nothing, zespół Placebo. Może to jest jakiś przyczynek do tego, żeby w styczniu zrobić sobie taki kącik na start z nimi w roli głównej. Co państwo na to? Wciąż pamiętam ten moment, kiedy to po raz pierwszy zagrało na naszej antenie, jeszcze w audycji, która się nazywała Trójkowy Ekspres. No i za każdym razem to zresztą tak gra z niesamowitym drive'em. See you at the bitter end. Placebo, płyta Sleeping with Ghosts. Rok 2003. W sprawie tego kącika na start proszę pisać, co państwo na to, piotr.stelmach@polskieradio.pl. W innych sprawach muzycznych również ten adres może się jeszcze państwu dzisiaj do 19 zdecydowanie przydać. 19 minut po 17. Tymczasem taki dobry podkład, dobry starter dla rozmowy z Muńkiem Staszczykiem, bo dzisiaj dwie części tego spotkania, zwłaszcza ta druga, po godzinie 18 będzie trochę dłuższa, ale w pierwszej też będą wspomnienia i trochę to wszystko potrwa, oczywiście z muzyką zespołu T-Love w roli głównej. No jaki może być podkład, jeśli chodzi o rozmowę z nim? Ten zespół myślę, że się ucieszy. No to przyjadą, czy nie przyjadą? W 2018 The Rolling Stones, Doom and Gloom. Ze studia, a teraz ze studia radiowego, z płyty, która niedawno się ukazała, On Air, znakomita wersja Cry to Me z dawnych lat. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like crying? Don't you feel like crying, like crying, like crying? Come on, baby. Your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying, like crying, like crying? Come on, baby, come on. Te wolne wieczory w latach 60., no 64, może nie 63, 64, 65, 66, wolne wieczory w danym roku, jeśli chodzi o Stonesów, można liczyć dosłownie na kilkadziesiąt, ale to i tak przesada. Albo gdzieś grali, albo mieli wywiady, albo mieli sesje, albo mieli nagrania, albo inny zawrót głowy. Wszystko wokół rock'n'rolla, wokół muzyki. To akurat wersja z 18 września 1965 roku. Cry to Me. Nagrania dla BBC na znakomitym albumie On Air. No to podkład został zrobiony. Do Stonesów oczywiście dzisiaj też do 19 wrócimy, bo to jest stały punkt naszego programu, naszych spotkań w sobotę, czyli Keep Me, Keep Me, Keep Me, ten właśnie kącik. Tymczasem 28 minut po 17. Myśliwiecka 357. Będzie nam brakowało Muńka, będzie nam brakowało zespołu T-Love, nawet jeśli to pożegnanie czasowe. Tak sobie myślę, tak sobie marzę, na krótko, no na przykład. Ale w związku z tym, że zbliża się nieuchronnie już koniec roku 2017, a oni od początku nowego roku się zawieszają, no to na dzisiaj właśnie ta rozmowa w części pierwszej. Muniek będzie między innymi wspominał ze swoich dawnych, dziecięcych lat pokój. Ten, w którym mieszkał, odrabiał lekcje, w którym bardzo często przebywał. Mówi tak. W mojej generacji rządziła tak zwana mata. Mata słomiana, do której się przypinało. Znaczy w moim przypadku to rzeczywiście troszkę później ona zaistniała, bo pierwszy mój kontakt to był taki, że już mój kolega Zbyszek Piątek, pamiętam jak dziś, w podstawówce zapytał mnie, czy znam taką audycję Muzyczna Poczta UKF. A ja mówię, co, gdzie, co? Co tam jest? Tam jest rock. A co to jest rock? A znasz SBB? A co to jest SBB? I tak się zaczęło. Odwiedziłem jego brata, który po prostu był chyba, moim zdaniem, to był takim hipiso-gitowcem. I już u niego to właśnie ta mata była w domu i były zdjęcia czarno-białe, takie odbitki, jak więcej wtedy, no bo to wtedy generalnie nie było dostępu. Ludzie robili odbitki zdjęć, wyobraźcie sobie państwo, no ci starsi to wiedzą, zespołów. Przestraszyłem się trochę, a z drugiej strony byłem zafascynowany facetami, którzy byli tam na tych zdjęciach. Pamiętam, że był na pewno Led Zeppelin. Pamiętam, że był na pewno Black Sabbath, który robił na mnie ogromne wrażenie. Też SBB, który w ogóle robił mniejsze wrażenie, ale też to było ciekawe. Nie wiedziałem, skąd oni są. I tak się zaczęło. No i potem magnetofon i jakby już, że tak powiem, zainfekowany absolutnie wirusem rocka. Po prostu wariactwo kompletne poprzez słuchanie, nie wiem, to był chyba Marek Gaszyński albo Piotrek Kaczkowski. Audycja, wiadomo, Muzyczna Poczta UKF, którą mi Zbyszek Piątek polecił, to dzięki niemu w ogóle zaczęła się ta historia. Brat to tam w ogóle traktował nas jako gnoi małolatów i tam po prostu zapytałem tylko się, jak się te zespoły nazywają. Pamiętam słowo Black Sabbath i Deep Purple, chyba nie było po angielsku, bo to wiadomo, wszyscy wtedy tak mówili lokalnie. Deep Purple. I no i rozumiesz, no i to był mój pokoik, no niewielki. Tapczan Półka to było takie coś, co było bardzo modne w latach 70. jako symbol pewnej nowoczesności, czyli taki tapczan, który się wysuwał i tam się spało, a można go było też wsunąć i w zasadzie robił za tak zwany regalik. Mój taki regał, gdzie podrabiałem lekcje i generalnie taki, wiesz, wysuwany jakby blat, kluczykiem się go otwierało i tam Zygmunt siedział z zeszycikami, nie? Bo tam generalnie bardziej ojciec pilnował tych moich lekcji, mama bardziej zajęta była sklepem i pracą, była kierowniczką w spożywczaku, więc ojciec miał normalnie na zmianę w hucie, więc wracał o tej trzeciej. Ja wtedy szczerze nie było, to było wszystko jeszcze niewinne, nie było przy żadnych ekscesów alkoholowych, ani w ogóle dziewczyny nie istniały, więc muzyka mnie pochłonęła. A wcześniej to były filmy o Indianach. Chodziłem na poranki do kina Relax z tatą. Filmy typu Winnetu. Winnetu zastąpił właśnie rock'n'roll. Słuchaj, a powiedz, bo ja za każdym razem, Muniek, to naprawdę tak jest. Nie przyznaję się do tego zbyt często, ale ja jestem taką troszkę sentymentalną bułką. Jak za każdym razem cię widzę, to mi się od razu włącza film pod tytułem My Marzyciele, bo to był pierwszy utwór wasz, który ja usłyszałem. I mam takie wspomnienie tej stylonówki czarnej, na której to nagrałem, pamiętam 60 z listy przebojów programu trzeciego i pomyślałem sobie, ten zespół mnie wyluzowywuje. Jest coś takiego fajnego w tym facecie, który tak śpiewa, że daje mi jakiś power. W związku z tym, no mam taką sentymentalną iskrę za każdym razem, jak rozmawiamy. I jak przekroczyłeś 50, to coś to dla ciebie znaczyło? Zacząłeś sobie tamte chwile ze swojego pokoju, pierwsze dziewczyny, pierwsza muzyka, pierwsze płyty częściej przypominać? Robiłeś sobie taką retrospekcję? Ja ci powiem tak, no też tego nigdy nie mówiłem. Tak chciałem się przygotować, znaczy wiedziałem, że już miałem w planie, że zrobimy zawieszenie Tilawu, ale chciałem to przetestować na swojej skórze w 2015, zamykając zupełnie etap Tilaw Alternative, który się zamknął naturalnie, no bo po prostu paru facetów w ogóle już odeszło po śmierci Rafała Włoczewskiego, naszego gitarzysty w 2013. Po pogrzebie żeśmy stwierdzili, że nagramy live, jakieś DVD skręcimy to i nagramy i się pożegnamy z fanami. To był akurat jesień 2015. I to już mnie natchnęło tak, ponieważ pamiętam w Częstochowskiej Gazecie Wyborczej był duży tekst, że dzisiaj 9 października 2015 na scenie klubu Teatr From Poland po raz ostatni wystąpi zespół Tilaw Alternative i całe wspomnienia tam, zdjęcia ekipy właśnie z czasów licealnych i to było takie coś, oczywiście mam tę gazetę, zachowałem ją i już wtedy wiedziałem, że mniej więcej za 2 lata, to tylko nie tak radykalnie, bo ten obecny Tilaw się nie rozwiązuje, ale się zawiesza, na ile nie wiadomo, pewnie o tym zaraz będziemy mówić. Chciałem to troszkę tak, wiesz, przetestować na własnej duszy. I tam już mocno włączył się ten temat wspomnień, mocno włączył się temat jakby tego flashbacku, który w zasadzie trwa od tamtego 15 do dziś, bo miałem świadomość, zakomunikowałem to moim kumplom, skład obecny dowiedział się o zawieszeniu w 2016 przed nagraniem płyty T-Love, myślnik T-Love. I właściwie przez te dwa lata można powiedzieć, że uczucia są takie, że mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, takie komunistyczne słowo. Mam poczucie, że ten zespół, po pierwsze to mu się naprawdę udało, ale po drugie to naprawdę też wykute jest ciężką pracą i jakimś tam moim szczęściem do ludzi, bo trafiałem na, no co to dużo mówić, zdolnych chłopaków, po prostu różnie było w klimacie, wiesz, wiadomo, że wszystko co się wiąże z rock'n'rollem była, wiesz, zadymka i w ogóle używki i wszystko, ale generalnie my pisaliśmy piosenki i gdyby te piosenki świadczą za nas. I ja teraz jestem w tyglu, wywiadów, ludzie pytają, dlaczego zawiasy. Ja jestem w tyglu takiego ruchu. Wróciliśmy z Wysp Brytyjskich, byliśmy w Stanach niedawno. Dotrze to pewnie do mnie w styczniu. Ale już jak robiliśmy audycję, w tym roku to była pierwszy nasz występ publiczny w tym roku w twojej audycji, którą się odbyła dokładnie 4 lutego. 35-lecie. Tak się złożyło, że 4 lutego miałeś audycję. Ja mówię, to jest jakiś fantastyczny w ogóle zbieg okoliczności losowy, że możemy... I wtedy zadzwoniłem, napisałem smsy do wszystkich moich kumpli ze starego składu i prawie wszyscy tego słuchali. Byliśmy na łączach, że to jest, wiesz, fajna sprawa, a jednocześnie coś smutnego. I tam była, właściwie tam nie było mowy przecież jeszcze chyba, nie wiem o czym rozmawialiśmy, bo my żeśmy zagrali parę kawałków na żywo, a ty zrobiłeś z tego dużą audycję. Miałem świadomość, że ten rok jest rokiem mega istotnym, bo to jest rok, znaczy ja nie powiem słowo ostatni, bo nie chcę kłamać, bo w ogóle nie zamierzam pogrzebać swojego zespołu. Nie takie zespoły wracały po latach, jak chociażby byłem na koncercie zespołu The Eagles w Holandii, gdzie koleś wyszedł, Don Henley chyba, i mówi, cześć, nie było nas 20 lat, jak się macie, nie? To też mi ośmieliło, że można różnie, nie? Natomiast powiem ci szczerze, ja też jestem sentymentalna buła, jak już to tak określasz. Po prostu lubię wspominać, jestem romantyczny w tej kwestii, że lubię sobie popatrzeć, znaczy nie to, że słucham non-stop swoich płyt, bo generalnie kiedyś to w ogóle nie słuchałem, ale te ostatnie właśnie lata, kiedy tam nastąpiły jakieś remastery, winyle wychodzą, no to po prostu co jakiś czas zapodaję, na przykład Hey Rock'n'Roll, Antyidola, i reasumując, wydaje mi się, można by było lepiej, można by było gorzej, no ale ten zespół, jakby nawet miałoby się to tak skończyć, to ten zespół jakąś robotę zrobił na tej scenie polskiej i cieszę się, że to jest docenione. Ja ci powiem, że zamierzenie moje nie jest takie, bo ja myślę, że my wrócimy z jakimś albumem, ale jakby się miało nawet skończyć, to jest taki, bym powiedział, wynik na plus. No generalnie zrobiliśmy to, co chcieliśmy, znaczy w zamierzeniu naszych możliwości i piosenek zawsze traktowaliśmy albumy mega poważnie i ludzi mega poważnie, więc nie wiem, no to samo się będzie broniło w taki czy inny sposób. Ale jest sentymentalnie. Zgadzam się z tobą, bo to jest kawał życia, no. Wierzę i myślę, że lepsza jest śmierć.

Studio imienia Agnieszki Osieckiej, zespół T-Love, 4 lutego 2017 roku, Kwarternik. Oni i Muniek i zespół. Jeszcze raz. Tak, dzień zespół T-Love, a po godzinie 18 jeszcze druga część spotkania z Muńkiem, ta dłuższa, oczywiście ich i jego muzyka. Tymczasem, na co, na kogo ja liczę w 2018 roku? No jest zdecydowanie na te kapele. Posłuchamy sobie, poobcujemy sobie z większą ilością utworów z tej właśnie płyty. Zespół Shame. To już zapowiadałem, prezentowałem, no ale w 2018 roku będzie ich zdecydowanie więcej. A jeśli chodzi o podsumowanie tego roku, bardzo wysoko na mojej prywatnej liście Mr. Gary Numan. Still in God.